بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه الذين سعوا في نشر هذا الدين سعيا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، فأكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu kupitia kitabu Adda'u wad-Dawa'u cha al-Imam Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyuba ibn Qayyim al-Jawziyya رحمه الله تعالى. نلوت كوكني الدعاء من أنفع الأدوية، فصل. والدعاء من أنفع الأدوية. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وله مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. سير الرزق مفعول وبيلي. نعم. نائب الفاعل لضمير مستتر فيه. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فصل. والدعاء من أنفع الأدوية. ندعاء لكتك دعوة زن يكون فايشا منه، دعاء لكتك دعوة زن يكون فايشا منه. Na jambo liko hivyo, yani katika dawa kubwa za matatizo mengi ni dua, mtu kutadharra kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale yanayomsibu na yale anayoyaogopea kwa yatamsibu, kadhalika kwa yale anayoyatamani katika mambo mazuri. دعاء نكت مهم سام. ولا تكن من الغافلين. وسيبك تكوالي نكو غافليك. siku yake inamalizika hajanyanyua mikono yake kumuomba Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasara kubwa. Takiwa utumie fursa zako na hasa faragha zako umuombe Allah mukhlisan lahu ad-din. Kwa sababu mwanadamu huandamwa na mambo mengi sana katika maisha. Katika vitu vyenye kunufaisha ni addu'a. Na watu takiwa wafundishe watoto kuomba dua, kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakuwe katika jambo hili. Wa huwa aduwul balaa. Na dua ni adui wa balaa, mitihani ya matatizo. Adui wa mabalaa na mitihani ni dua. Yudafi'uhu, dua inaliondoa hilo balaa. Wa yualijuhu, na inapambana nalo muanaja, kama ile katika hadithi ile ya Isra, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokutana na Musa alayhi salatu wassalam akamwambia irji ila rabbik fasaluhu at-takhfifa. Musa akamwambia mimi nimepewa swala mbili kwa bani Israila, faalajtuhum ashadd muanaja. Alipambana nao kwa muanaja, kwa mapambano makubwa hawaziwezi. Sasa wewe umepewa swala tano, mimi mbili tu na jamaa zangu bani Israila, kwa muanaja. Ma alajtu shay'an ashadd alayya min niyyati. Maneno ya nani? Sufyan. Kwa hiyo hapa wayualijuhu, ninapambana nayo hiyo dua. Wayamnau nuzulahu, wayamnau nuzulahu, na dua inazuia kushuka hiyo balaa. Wayamnau ay addua nuzulahu ay nuzul albalai, dua inazuia kushuka balaa. Pengine kwa kuna balaa ikufikie wewe, lakini kwa maombi yako Allah Subhanahu wa Ta'ala akaiepusha balaa ile. Wayarfa'uhu, na inaiondosha, inaniondosha hilo balaa. Dua inaondosha balaa. Pengine imeshuka hilo balaa limekufikia, Allah anakuondolea. Au yukhaffifuhu idha nazal, au dua inakhafifisha hilo balaa pindi litakapokuwa limeshuka. Tayari umepata mtihani, lakini Allah atakukhafifishia mtihani ule kwa sababu ya dua. Wa huwa silahu almu'min, na hiyo dua ni silaha ya mu'min. Silaha yake ya kwanza kabisa ya mapambano na ya mwisho ni dua. Kama rawa al-Hakim fi sahihihi min hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala, kama alipopokea al-Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi katika sahihi yake, yani katika mustadrak yake, katika hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ad-du'a silahu al-mu'min, dua ni silaha ya mu'min, wa imadu ad-din, na ni nguzo ya dini, kwa maana ni muhimili wake ule utio mgongo wake. Wa nuru samawati wal ardh, na dua ni nuru ya mbinguni na ardhi. Thamani hadithi ingekuwa sahihi, hadithi ya akhrajahu ibn Abi ibn Adi katika kitabu chake al-Kamil, al-Khudha'i katika Musnad al-Shihab, wengine wa Hakim walipoitaja akasema hadha hadithun sahihun, hadithi hii ni sahihi. Akaendelea kisha akamfanyia tawthiq Muhammad bin Hassan, akasema ni saduqun fil kufiyin, lakini sawabu Muhammad bin Hassan huwa bin Abi Yazid al-Hamdani matruku al-hadith. Kadhabahu ibn Ma'in wa Abu Daud, na wengine wakasema ni dhaif, na hadithi imetaja al-Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika silsila al-ahadith al-dha'ifati wal-mawdu'ati, wa kuthibiti namba 179. Wa lahu ma'al bala'i thalath maqamat, ina dua pamoja na balaa, yani dua ikikutana na balaa ina visimamo vitatu. Walahu na ina dua ma'al balaa pamoja na balaa thalathu maqamat, visimamo vitatu. Ahaduha, kisimamo cha kwanza, maqamu ya kwanza, an yakuna aqwa min albala'i fayadfa'uhu, an yakuna aqwa min albala'i fayadfa'uhu, ni kuwa ile dua ina nguvu zaidi kuliko lile balaa lililoshuka, kwa ina inalizuia lile dua, inazuia dua yako ilikuwa kali, imetimiza masharti, ha, kwa hiyo inaiondoa, inazuia. Athani, isimamo cha pili, an yakuna adhafa min albalai, ni kuwa dua ni dhaifu zaidi kuliko balaa, balaa ni kubwa zaidi kuliko ile dua. Fayaqwa alayhi albalau, ikapata nguvu juu yake balaa. Fayusabu au fayusaba bihi alabd, akasibiwa kwa balaa hilo mja, mja akawa amesibiwa. Walakin kwa yukhafifu, lakini huenda ikaikhafifisha, likaikhafifisha hilo balaa. Wa in kana dhaifa, ijapo ikiwa hiyo dua ni dhaifu. Sawa, hapa dua yako imekuja dhaifu, kwa hiyo balaa limefika. Hii kwa sababu tayari dua ipo, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma yake anaweza kukhafifishia. Athalithu an yataqawama, kisimamo cha tatu ni kupambana, mpaka kuna mukawama pale, kwa zinapambana. Wayamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu, na kila kimoja katika hivyo viwili kinamzuia mwenzake, mara dua mara bala, mara dua mara bala. Kwa hiyo takiwa ufanyeje? Takiwa dua zako ziwe za kweli kweli. Haya, waqad rawa al-Hakim fi sahihihi min hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, na amepokea Hakim katika sahihi yake, yani katika mustadrak yake, katika hadithi Aisha radhiyallahu anha amesema, qala li rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliniambia mimi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, la yughni hadharun min qadarin, tahadhari haisaidi kwenye qadar, tahadhari haisaidi qadar, yani haisaidi katika kuondosha qadar. Unaweza ukachukua tahadhari zote, pingine ni mgonjwa ukafanya himia, ukatumia miko yote, sawa, ukafuata masharti na maelekezo ya daktari, ukaona tahadhari katika vyakula vyako, mazoezi wafanya, lakini maadamu kadari ishaandikwa, yale yote unayofanya, miko yote ile unayofuata, isisaidie kitu. La yughni hadharun min qadar, kama imeandikwa balaa, ajali, balaa itakuja tu, tahadhari yako haisaidi kitu. La yughni hadharun min qadarin, hiyo ndivyo ilivyo, eh? Kama vile alivyosema nani, Ibn Abbas, idha nazala alqadaru dhahaba al-lubu wa amiya al-basaru, qadari ikishuka, Allah akitaka qadari yake ishuke, akili inaondoka na macho yanapofuka. Wafanya kitu cha ajabu ajabu, kituko kituko hivi, ili kadari ipite tu, ili akili yako ile kisawasawa inakuwa haipo pale, fanya jambo la kichaa kichaa hivi, ili kadari ipite, basi lipite lililoandikwa. Wala yughni hadharu min qadar, tahadhari haisaidi na qadar. Lakini wadduau yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, dua inanufaisha, inasaidia katika lile lililoshuka na lile ambalo halijashuka. Kama kuna balaa limeshuka, dua inasaidia. Kama kuna balaa halijashuka, likuli kushukie, dua inasaidia. Sio jambo la kubeza, sio jambo la kufanyia maskhara kwamba dua dua tu, dua dua, dua ni kitu muhimu sana. وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء. نحكيك بلاء هو لك شوكا لك كتانا ندعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. بكاوي فيوليسة بنا سبوانا بنا شدانا مباكا قيامة بلاء لك شوكا دوين سبوانا بلاء لك شوكا دوين سبوانا بنا شدانا. يا ليته صح. الحديث أخرجه أيضا الطبراني والبزار في مسنده وغيرهما. الحاكم الأسنان صحيح هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الإمام الذهبي كان فني تعقيب أكسم زكريا مجمع على ضعف كتكري ويكون أمتوت زكريا مجمع على ضعف كنا ضعف كله. وفيه أيضا لكتك هي صحيح يا الحاكم كتك المستدرك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتك حديث ابن عمر رضي الله عنهما كمتوم صلى الله عليه وسلم مسيما الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل. دعاء سيدية لنفعيش كتك للي بلا أمبال لمشوك نللي أمبال أهل يشوك. فعليكم عباد الله بالدعاء بس لازم ينيني كما تنيني إني واجب الله أنا دعاء. فعليكم بالدعاء يا عباد الله إني واجب الله لازم ينيني ندعاء. عباد الله المنصوب وسبب مضاف منادى مضاف نادات الندان محذوف تقديرك. فعليكم يا عباد الله بالدعاء إكوازي. حديثي بالفيلم المبتاج الإمام الترمذي بتيكو عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة عن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر. الإمام الترمذي اللي بيتاج جامعياك كسم هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة وهو ضعيف في الحديث وضاعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. الذهبي كذلك التلخيص نسمى عبد الرحمن واهن ومعنى ضعيف. وفيه أيضا نكون كذلك هي مستدرك في الفيلي صحيح الحاكم من حديث ثوبان بتي حديث ثوبان طبعا متوم صلى الله عليه وسلم أمسيما لا يرد القدر إلا الدعاء هكونا كنا يرديش قدر إلا دعاء ولا يزيد في العمر إلا البر نهكونا كنا يزيدش عمري يسبقوا كتند ويما. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه نكو حقيقة متو huenda akanyimwa riziki kwa sababu ya dhambi aliyoipata. Wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bidhambi yusibuhu hakika mtu kunyimwa riziki kwa sababu ya dhambi aliyoifanya au dhambi iliyompata. Kwa hiyo hapa katika hadithi pana mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza kumbe kadari inaweza kuzuiwa na dua. Haya ni masala tuliyoku yazungumza kwenye darasa zilizopita huko. Je, hali dua yarudu alqadar? Na akwali za wanawazuoni katika hili. Je, dua inaweza kurudisha qadar? Jambo liko limekadiriwa likupate wewe lakini ukaomba dua alafu halikukupata inawezekana? Nani anakumbuka? Japo kwa kidogo. Kidogo tu kwa mbali na nakumbuka faida faida kidogo tumesemaje ni darasa kamili tulisoma sijui nadhani kwa tukisoma al-jawhar au la kaka 1433 هذا من العذر عذر قوي wengine watuletea udhuru huyo nguvu sana. Sema haya tuliyosoma mwaka 1433. Leo tuko 1446, miaka 13 iliyopita. Kwa hiyo tusamehewe kwa sababu ya mambo ya zamani. Ndio. Mambo kama ya shughuli kwa sababu ya zamani, miaka 10 na ngapi? 13 eh? Miaka 13 imepita hijiria. Sina kusudi. Basi mtaje kusema kesho insha Allah. Je, baadhi ya akwali za wanazuoni taujihi zao kuhusu hadithi, je, dua inarudisha qadar? Lakini uliotaja sio udhur. Sio udhur kabisa katika jambo la ilmu, eh? Kadhalika na من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكمبك نعم تفضل إن كنت كتبتني شقيا فامح فاكتبني سعيدا لكن بكتك قولياك الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب تلك سورة الرعد بس يقول ما يلزم يا أهل العلم لابدأ من يكمبك يبقى قوام بعلك بسان kwamba je maana kwamba la yaruddu al-qadar illa ad-du'a maana yake ni nini unakusudiaje je qadar yenyewe hasa izafutwa kwa sababu ya du'a na umri je waweza kuongezwa tukalizungumzia jambo la umri nadhani mtakuwa mnanikumbuka sasa je umri waongezeka kihakika kwamba ilikuwa umeandikiwa wewe uishi miaka 60 ukapewa miaka 70 au tabaki ile ile 60 lakini utakuwa kama mwenye miaka 70 au utakuwa na baraka na kadha na hapa kwenye kuzidishwa umri nadhani mtakuwa mnakumbuka kwa sababu ni jambo tuliwahi kulisoma katika riyadu salihin pia kidogo. Kwenye qadar nimesema haiwezi kufuta ile katika lauhi mahfudh yafuta nini sasa? Basi kaanga kesho inshallah au kesho kutwa utakuja na maana. Msomo wa bulughul maram. Msomaji. Mjumbe una faida shehe. Yeleza hapo kuna mbali. Yeleti ni kuna tangali kwa mbali kidogo. Moja katika maelezo tuliyataja ambayo ni maelezo wanaozuoni lakini hajamkumbuka nani kwamba dua inaweza kuirudisha qadar kwa sababu ile dua ni sababu ambayo pia nayo imeandikwa katika qadar kwamba ilikuwa balaa hili limpate lakini ataomba dua hii dua itazuia hili kwa hii qadar na hii qadar wanaozuoni wanaeleza hivi. بارك الله فيك مكمبوكا كمبوكا كدوغو هاي نعم انا ما لازم نجي نيو صوت مقدريه كتفوت تفوت ها انا مبيدي تو ها دون كمبوكا تاجا مبيدي ها makadirio kila mwaka kama katika nisfu Shaaban. Nisfu Shaaban au Lailatul Qadr? Eh? Tumesoma katika sura gani? Juzi tu hapo. Na? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. سبو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب كيف يكون يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني ويثبت ما يشاء اكتفاء وعنده أم الكتاب sababu kuna takdiri ya lawhi almahfudh, kuna takdiri al-umri katika tumbo la mwanadamu la mama, kuna takdiri ya sanawi. Mbona umesema mbili sasa? Basi kuja tuendelee kidogo, mkirejea insha Allah kwenye darasa ya kesho mtaleta faida. Hili swala ni muhimu. Je, kuna kadari inaweza kufutwa na kitu kama dua? Wala yazidu fil umri illa albir, na hazidishi umri isipokuwa wema, kutenda wema. Mtu anapokuwa anafanya ihsan na kuwatendea watu, yunsa ulahu fi athari, huzidishiwa katika umri wake. Na maana ya kuzidishiwa, wanaozuoni wamekhtalifiana, wengine wanasema huzidishiwa kihakika, hasa umri kaongezwa, namba zikaongezeka kwa sababu ule wema aliyotenda. Na mtu anaweza akafupishwa umri wake kwa sababu ya ule uovu aliyotenda. Wengine wanasema hapana, hapa ni jambo la kimaana, kwa maana huyu mtu pengine akaishi miaka michache, lakini Allah akatia baraka katika umri wake, ikaleta ukamnufaisha yeye na akanufaisha umma kama aliyeishi miaka mingi, kama ilivyokuwa kwa maimamu na wengine katika watu wa kheri. Sawa. Wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizq, na hakika mtu hunyimwa riziki, bidhambi yusibu, kwa sababu ya dhambi anayoifanya. Katika miongoni mwa vitu vinavyopelekea mtu akanyimwa riziki yake na riziki yake ikawa finyu ni madhambi. Madhambi mtu anayofanya, Allah umtia dhiki katika riziki yake, akawa na riziki finyu, waangaika angaika angaika kila ufurukuta, lakini riziki ni finyu au haina baraka. Ukipata hakina thamara, hakina faida na wewe. Umepata wewe, umepata shilingi 3000 na mwenzako kapata 3000 na mwingine kapata 3000, lakini yako haionekani. Umetumia vipi? Unaenda kwa mganga, unajua pesa haikai mkononi, pesa haikai, utakusingizia kwamba umerogwa au una majini. Pesa haikai, ikija mimi zangu tufanye kazi sawa sawa sawa sawa sawa sawa, lakini sasa mimi bwana pesa haikai. Dhambi zina athari katika hili. Allah anakupa taish, taish ndio nini? Mtu akawa anapapara katika mambo mpaka ile pesa ikiisha, ikianza kumalizika pale, ndio akili anza kurudi sasa. Hiyo ulipoipata tu akili yako haiko sawa, inavurugika, fanya mambo ya maajabu ajabu ya kipuzi, enda mwishoni ndo sasa anza kuhesabu pesa, tafuta madaftari uandike, utafanya hivi udhibiti pesa ishaisha. Mara tangaza uchawi kwa warogo. Allahu musta'an. Lakini kwa sababu ya dhambi ni shu, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala huzifanya finyu riziki za watu wengi, kwa sababu anasema walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Lau Allah angeikunjua riziki kwa waja wake ikawa watu wana mapesa ya kisawa sawa, wangefanya baghi katika ardhi, uharibifu ungekuwa mkubwa sana. Lakini anaifinya ile riziki, anateremsha kwa kiasi anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hadithi vipi sahihi wake? Hasan, sio? Wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizq. Hasan, isipokuwa lafdhi hili. Soma. وقال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. نعم. لا تعجز. عجز يعجز أو عجز يعجز. يعني عجز ويعجز. يأتي عجز يعجز ويعجز كذلك. عجز يعجز أو عجز. كلا. يكون عجز يعجز أو عجز يعجز. عجز يعجز ويعجز. ضرب يضرب. kuitakuwa ni ajiza yaajaz taiba yataab hata ajaz la taajaz kwa ina inasilihi mbili lakini fiili lakini madhi yake ni tofauti pia ikisema ajaza ni yaajiz sawa na ajiza yaajaz sawa hai la taajaz يسمى لا تعجز ولو شيء يوجد في القرآن يسمى لا يعجزون لكن بل متعدد من أعجز يعجز عند ليش حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وفي صحيح الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه نعم يقول رحمه الله تعالى ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء نكتك دوز أن يكون فيش زيدي الإلحاح الإلحاح نكفنان نعم سماجي لا سماجي يقول مسلم عجز عن الشيء عجز يعجز يعجز سبيع أن عجز إنما الفوت وما هم بمعجزين ولا هقوا واو أن يكون فوتوا الله معجزين هاي بارك الله فيك آية مكفاتة مقومة هيب أقول هم آية الإلحاح ولكن هم سيسكي المواظبة كدوم كنغانية كبمبليزة وكنغانية ومكيت وعومبا كل كل كوال الإلحاح وكيه كهميزة سام كتك فيتو فينوفايشة كتك دعاء لكل كهميزة لكدوم كتك دعاء وعومبا وبيمس كما شومبا مراموجة basi juzi niliomba omba kila siku kila wakati omba hivyo hivyo katika vitu vyenye kunufaisha wa kadirawa ibn majah fi sunanihi amepokea al-imamu ibn majah katika sunani yake min tariqa bil malih ya nabi salih al-khawzi an abi huraira radhiyallahu anhu min hadith abi huraira radhiyallahu anhu qala ji hadith abu huraira radhiyallahu anhu amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه يوتي أمباي هموم بالله الله مغضب بكيا الله لم كسر كيا متو أمباي هموم بي نعم من آدام إيكما هموم بي لأفراه هموم بي متو إن شاء الله مستراب غبيس لو كموم بمتو هذا كما بي هم نشيد وين ينبي وكنا شده وين ينبي hebu kwa siku moja fanya kama mara 10 hivi. Kizunguka hivi bwana hebu naomba 100 hapo. Mara 500 mara hivi hivyo hivyo. Ndio jamaa wala haiwezekani. Aomba kwa nini? Alikwambia mwenyewe. Kashaka sirika. ndio tabia mwanadamu alivyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye kama hukumuomba anaghadhibika, ataka umuombe tu kila kitu, muombe muombe yeye subhanahu. Wasalullaha min fadlihi, wasalullaha min fadlihi, muombeni Allah katika fadhila zake. Wa fi sahihi al-Hakim min hadith Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, la ta'jizu fi ad-du'a, kusiwafutu nyinyi katika maombi. Fa innahu la yahliku ma'ad-du'a ahad, kwa sababu mambo yalivyo hataangamia yoyote pamoja na dua, hataangamia mtu yoyote pamoja na dua, maadamu waomba dua hutaangamia biidhnillah. Maneno mazuri kabisa ya kuleta matumaini. Hiyo ndio raha ya Uislamu. Ukisikia mtu amekufa kwa stress, basi ujue ni kwamba hana tauhidi, awataka kujiua na nini, hana tauhidi. Ukisha kuwa na tauhidi ukajua misingi yake, kuona kwamba mimi nimefikwa na janga hili kubwa, hakuna wa kuninusuru ila Allah, ni ikawa wewe wakimbilia kwake tu, utaiona faraja kwanza ikija katika moyo wako. Allah anakufariji na kukufaraji katika moyo wako kwanza, katika alama nzuri kabisa. Moyo wako unakuwa ni munsharih, waomba, ukilalamika, ukimlilia usiku na mchana, faraja inakuja bila shaka. Timiza tu masharti, fuata utaratibu katika kuomba. Kwa hiyo mtu hataangamia, hakuna mtu yote atakayeangamia pamoja na dua. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أمتاج الإمام الأوزاعي وتوقوا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري وتوقوا عروة بن الزبير بن العوام الأسدي وتوقوا خلتياك عروة وتوقوا خلتياك عائشة رضي الله تعالى عنها أما سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. كتك الله وفين ولي ونكو وهميزة ونكو بمبليزة كتك الدعاء يقدوم جياك. لكن حديثي بن عدي من طريق بقية عن يوسف بن السفر عن الأوزاعي به وهذا ويوسف هذا متروك ويراوي عن الأوزاعي فيه مقال. لكن كتوكو على الأوزاعي كتوكو الزهري كتوكو عروة كتوكو عائشة السند كالشمس وضحاها أو كالنهار إذا جلاها. لكن كتوكو هكو نيوما قبل الأوزاعي كالليل إذا يغشاها فيه ظلام. فسببه يوسف بن السفر متروك لو يمجروي ونزواني وممجروي جروي كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة لمبوكيوة كتك كتاب الزهد الإمام أحمد رحمه الله كتك قتادة بن دعامة السدوسي مسيما قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا, sijawahi kumpatia mu'min mfano wowote kwamba huyu ni mu'min wa kweli kweli, illa rajulan fil bahr, isipokuwa yule mtu ambaye yuko baharini, ala khashabati, juu ya ubao, pengine jahazi, mtumbwi aliopanda umepasuka, umegonga mwamba, labda umepigwa na mawimbi, umepasuka, kangangania ubao, yuko juu ya ubao, fa huwa yad'u, na yeye akawa anaomba, au hali yake yeye anaomba ya Rabb, ya Rabb, naweza kusema ya Rabb, ya Rabb, pia naweza kusema ya Rabbi, ya Rabbi, yafanye zote hizo. La'alla Allah azza wa jalla an yunjiyahu, aomba hivyo huenda Allah akamwokoa. Bahari ukubwa wake, mawimbi, shida, halikumfaa jahazi, utamfaa ubao. Ile jahazi lenyewe limepigwa na maji, limepasuka, kanani ubao, lakini kuna watu wana Allah anawasalimisha, kashika mbao, basi akafika nayo pwani, au wakaja wavuvi wakamwokoa. Hii ni rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahari kwa chombo kina watu 80 lakini wawili wamepona. Kwa hiyo dua inasaidia katika majanga, katika matatizo, mitihani na misukosuko. Tusighafilike na hilo. Katika mambo ya dua, mambo makubwa yanayopatikana, adabu zake ni mtu kuhimiza na kukariri maombi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usichoke, usichoke kwamba mimi nishaomba, nishaomba. Hili ni jambo alifaa, yataeleza huko mbeleni insha Allah. Usikate tamaa katika dua. Omba tu, omba. Kama wewe shida yako utajiri, omba sana, utapata. Kama utajiri, omba sana, utapewa. Lakini sio fanya subra, sitaki leo na kesho tu. Tuombeeni khairi, khairi za dunia na duniani na akhira. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Tunakwenda vizuri fasli fasli hivi au tu twende mbio kidogo. Wama kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fi samawati. Hapa imekuja kwa taadia yu'jiz, a'jaza yu'jiz, tunasema ajiza ya ajizu, ajiza ya'jazu, ta'iba yat'abu, au ajaza ya'jizu, sio ajaza yu'jizu. Katika sura Fatir imekuja liyu'jizahu, bila hilo ismu fa'il mu'jiz, ajiza ya'jiz au ajiza ya'jaz, sawa, mu'jiz, mu'jiz, ajaza yu'jiz, mu'jiz, na ajiza ya'jaz, mu'jizun. Naam, sema sema. Niyo sauti. واكثر من نقل عن الحاكم. اها التوجيه شيء او ده سمع والله اعلم لكني وانا وزوني هواوني vibaya wakati mwingine kufanya istidlali na ahadithi ambazo si dhaifu sana katika milango hii ya targhib wa tarhib. Huu ni mlango wa targhib wa tarhib. Sema targhib wa tarhib ina maana ingia katika fadhail al-a'mal, utakupendezesha mambo, kuhimiza watu kheri. Hadithi ikiwa dhaifu yake ni yasir, itafaa na wao wanaona katika amana, pengine kutaja sanad uweza ukataja pale umenasihi na kadhalika. Wengine wataja hadithi dhaifu wakizidhania kuwa ni sahihi, au wakatosheka na tasihihi ya imam aliyemtangulia, sawa, wasitaja hadithi akidhania kwamba ni sahihi. Kwa na hii ukiangalia katika kitabu hiki utakuta ziko hadithi ambazo ni sahihi hasan, na nyingine ziko chini ya hasan, sawa, si sahihi lakini si dhaifu, dhaifu yake si shadid. Na mlango ni mlango wa targhib, kuwapendezesha watu katika kheri. Kwa wanaona aljawazi katika hilo. Alafu pia msije mkaona kwamba swala la ilmu ya hadithi, masala ya tasihihi na tadhif, ni jambo sahli tu, ni jambo gumu sana. Katika asri hii watu wamepata vipesi baada ya nahdha aliyokuja nayo Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, ambayo amemaliza umri wake kwa zaidi ya miaka 60 akilifanyia kazi jambo hili. Kwa hiyo watu wakapata wepesi huu wa kujua kwamba hii ni sahihi au ni dhaifu. Huko nyuma kazi ni ngumu sana, kazi ni ngumu sana sana sana kuliko unavyofikiria. Na watu wengi wamehamasika na jambo hili katika asri hizi kwa msaada ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliweka kupitia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hasa katika vitabu vyake hizi silsila mbili. Kwa hiyo kuona wale waliotangulia huko nyuma ambao hawakushughulikia sana jambo hili, wanafanya istidlal na baadhi ya hadith zilizokuwa zinataraddad baina dhaaf na hasan, sio kuona kwamba ni jambo sahihi. Ni watu kuhimidiwa na wao katika hili, kutokana na juhudi walioifanya. Ama huko nyuma zaidi, zama za kina Imamu al-Bukhari na wengineo, jambo lilikuwa jepesi pia kidogo, kwa sababu ilikuwa ni asl wa riwaya, na watu ulama wale mabingwa mahodari katika mambo ya ilal al-hadith wapo, watu wanaweza kuuliza ukajua. Lakini baadaye jambo hili likapatwa na khumul, pakaingia dhaafu hapo karne za katikati. Sheikh Al-Albani alizungumza hili jambo, kuna karne za katikati hapo watu walikuwa hawajishughulishi na mambo ya hadithi, wanabeba tu, beba tu, wasema tu. Kwa hiyo sasa hivi katika asili, Allah amejalia wepesi wa kutaka kujua hadithi tayari, hata kama si Sheikh Al-Albani, lakini ile njia anayopita tayari ushajijua. Angalau na wewe unaweza ukafanya ukapita ukafanya takhriji za hadithi, kisha ukalinganisha au ukaandika, pengine ukamkosoa yeye. Kuna watu wanapata ujasiri wa kumkosoa, lakini tayari kashatengeneza njia yeye. Walahu al-ajr wal-mathuba inda Allah rahimahullahu ta'ala wa ghafara. Msije mkaona jambo jepesi. Kwa hiyo mimi nimezungumza kwa ujumla hivyo, ima utakuta kuna hadithi ambazo ni hasan, au kuna hadithi ambazo zinataraddad baina ya husni na dhaafu, ikhtilafu za wanawachuoni katika upokezi wa hadithi, au wakati mwingine mwanawachuoni anategemea tasihihi ya mwanawachuoni fulani, hakuhakiki jambo, akaridhika na hilo. Na mara nyingine pia anaweza kujua dhaafu yake, lakini kwa sababu katika mlango wa targhib hutaja tu hivyo, ataja na sanadi yake kidogo au asitaje. Ghafarallahu lahum. Lakini kweli amekithirisha kupokea na hadithi nyingi, ukizitazama hapa hazijafikia daraja siha, ametosheka na yale aliyotaja Al-Hakim katika sahihi yake au katika Al-Mustadrak. Ataltu, nimerefusha maelezo, sio? Lakini iltina na ilmu ya hadithi na istilahati zake ni jambo la budda minhu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma.